Bilgi çağı olarak tanınan bu asırda bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay hale gelmiştir. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla beraber gereksiz ve fantastik meselelere dalma tehlikesi de artmıştır. Bu açıdan gerekli bilgiyi elde ederken faydasız malumata ve zararlı fantezilere kapılmamak için hangi hususlara dikkat edilmelidir? Şimdi her şeyi yerli yerine koymak, yerli yerinde değerlendirmek lazım. Yani ilim çok önemli bir şeydir. Gerçekten tek hakiki filan demeseniz bile, fakat irşad adına ilmin kıymeti ve değeri çok yüksektir yani. İlimsiz olmaz. Hazreti Pir'in de dediği gibi netice itibariyle her şey ilme bağlıdır. Cehaleti bir düşman olarak İslam dünyası içinde İslam müntesiplerine gösterdiği gibi ilmi de aynı zamanda orada bir dost olarak nazara verir. İlim çok önemlidir. Çağın en büyük problemi de İslam dünyası adına hani cehalet diyor, fakirlik diyor, iftirak diyor. Belki denebilir ki bunların hepsi biraz hakiki ilimden mahrumiyete bağlıdır yani. İlim olsa, hakiki ilim olsa, değerlendirilen ilim olsa, mebdeiyle, müntehasıyla niçin vaz edilmiş, neden verilmiş, değerlendirme imkanı olsa herhalde öyle bir ilim sayesinde fakirlik de olmaz. Olmaz yani fakirlik. Öyle bir ilim sayesinde iftirak da olmaz. O ilim iyi değerlendirilirse. Yunus'un o saf tabiriyle ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanıcı okumaktır. Bu men arafe nefsi hakikatine bakıyor yani. Ey insan kendini bil. Sokrates'in mektebinin alnına yazdırdığı yazıya imada bulunuyor. Kendini bilmek çok önemli. Şimdi ilmin kıymetini takdir etmekle beraber, evet aynı zamanda sınırlarını da belirlemekte yarar var yani. İlim eğer vahyi semavi ile desteklenmezse şayet, ilahi referansa dayandırılmazsa, çerçevesi ilahi referansla belirlenmezse bir yönüyle, bir ilahi referans onun için bir isterseniz menhelül azbül mevrut tabirini kullanalım. Kitabın adı bildiğiniz gibi ya bu Davud'un sünnenin üzerine yazılmış bir şer. O tabir çok hoşuma gittiği için. Yani en tatlı şeker şerbet gibi bir Kevser kaynağı demek oluyor. O kaynağa müracaat edilmezse çok defa yanılmalar olabilir. Biraz evvelki mülazalara bağlayabilirsiniz. Yani insan ne kadar ilim sahibi de olsa yine de o meselelere kendi darlığı içinde bakıyordur. Tecrübelerinin ona ilham ettiği çerçevede bakıyordur. Duyduğu şeyler ölçüsünde değerlendiriyordur. Aklının ve muhakemesinin enginliği ölçüsünde o meseleyi değerlendiriyordur. Bir de işte tabiat perdesinin arkasına ne kadar nüfuz ediyorsa o kadar değerlendiriyordur. Bir de çevreden gelip ona çarpan duygularına, hislerine, ihtisaslarına, gözüne kulağına çarpan şerareler, yani bir almaçla göndermeç arasında böyle ses salim ulaşması için hani bir frekans ayarlaması vardır, kalibrasyon yaparsınız, fakat onu tam o ayarı tutturamazsanız sağdan soldan şerareler gelir, ister sinyal isterse fon bir konuşma yapıyorsunuz, onları baskı altına alır. Bir de yani böyle sağdan soldan gelen bu şerarelerin tesirinde kalma meselesi nazara itibara alınması lazım. Yani siz doğru bir ilim güzergahı tutmuş gidiyorsunuz. Şehra gibi bir yol. Fakat bir taraftan bakıyorsunuz Darwinizme ait bir şerare, Lamarckizme ait, Transformizme ait bir şerare, Spencerimize ait bir şerare geliyor böyle. Bir yönüyle sizin o duygularınızın, o düşüncelerinizin, o mevzudaki mülazalarınızın içine giriyor. Siz onları ne kadar böyle sıkı tutsanız, yani kendinizce onları, kendiniz gibi muhafazaya çalışsanız da, fakat mahiyetü nefsül emriyesine uygun koruyamazsınız. Bir de bu mesele var yani. İlim ilim dersiniz de filan, dıştan gelen şerarelerden onu tam tecdidemezsiniz yani. Öyle hemen elinizdeki bir düğme ile böyle kalibre yapıyor gibi yapamazsınız. Onu dışta bırakamazsınız yani. İnsansınız, algı alanınız geniştir, Bakın idrak alanınız da dardır ona göre. Bütün bunları hesaba katmak lazım. Bu açıdan yani ilma alan olarak takdir edilecek şey de belli olmalı. Burada o kartizyen mülazaya girerek böyle hani dinin alanı Descartes'in dediği gibi başka ilmin alanı başka mülazasına girmiyorum yani. O batıdaki bir çaresizlikten esas başvurulan bir şeydir. O manada söylemiyorum bunu. Fakat ilmin böyle hayatta ondan başka mürşit yoktur, ondan başka rehber yoktur. Mülazasını ifratkar, çok yanlış, böyle vala düşünülmeden ortaya atılmış bir laf gibi görüyorum bunu. Onun da sınırları belli olması lazım. Alkışladığımız o şeyin, onsuz olmaz dediğimiz o şeyin, fakat mutlaka o da test edilmesi lazım bir şeye. Niye? O ilmede, o ilfana da, o irfan ötesi şeylere de esas manzara aladan bakan bir ilme göre onun test edilmesi lazım. Öyle bir mihenge vurulmadan ele alacak olursanız orada o sizi yanıltabilir. O ilim sizi yanıltabilir. İlme bakarken böyle bakmak lazım. İkincisi, ilmi yine alkışlıyoruz. Fakat günümüzde şerarelere geliyoruz yani sağdan soldan. O ilimle beraber aynı zamanda düşünce ve duygu dünyamıza akıp gelen bir sürü yanlış şeyler de var. Zihnimizi karıştıran, bulandıran, bazen içimize şüphe atan, tereddüt atan, bazen iman esaslarına dokunan, bazen kendi düşünce sistemimizi sarsan, yerinden sarsan, onun küllisini, cüz'isini veya surasını, kübrasını bozan, dolayısıyla neticeye varmayı zorlaştıran, tasavvuri mantıktaki bir kurala göre önermeler var yani siz öyle diyorsunuz önerme. Eskiden onlara sura, kübra filan derlerdi. Evet. O külli cüz'i sarsan veyahut da surayı, kübrayı sarsan böylece neticeyi meşgul hale getiren şeyler var çevrede. Şimdi bunlara karşı da iyi bariyerler oluşturmak lazım. Geçen gün o ayna programında istidradi bir şey arz ediyorum. Arkadaşımıza Brooklyn'deki Yahudilerin, İsraillerin çokça bolca yaşadıkları yerlerde değişik kimselerle görüşü bir de çok açık konuşuyordu orada diyordu. Biz evlerimize televizyon sokmuyoruz diyordu. Böyle internet de onları kontrol altına almadan insanlar istifade etsinler. Kontrol altına almadan tahdit etmeden yani onlara bir kısım anahtarlar, şifreler koymadan çocuklara teslim etmiyoruz. Yoksa o siz bir yere götürüyorsunuz. Oysa ki bilgi kaynakları dediğiniz o şeyler alır. Sizin maksadınızın hilafını o çocuklar başka bir yere götürürler. Bunu kimse inkar edemez müsaadenizle yani en basitinden. Çentleşmelerden alın da duygu ve düşüncede esas gevezeleşmeye kadar, fantezilere girmeye kadar. Şimdi televizyon da bilim kaynağı olabilir, kitaplar da olabilir, internet de olabilir. Gelecekte telefonlar onların yerini alıyor, çok önemli yani. Her şeye çok rahatça böyle ulaşmaya vesile olabilecek. Fakat bunlar insanların sadece insanlar için yararlı olmaları açısından ele alınmazsa şayet hafizan Allah, yararlı oldukları kadar zararlı da olabilirler. Hatta denebilir ki yararlı olmadan daha çok zararlı olabilirler. Çünkü tahrip meselesinde sadece bir tahrip unsuru 10 tane tamir unsurunun önüne geçebilir. Bir tahrip unsuru. Bir yerde yıkıyorsa şayet onu, beynini yıkıyorsa alıp bir yere götürüyorsa hafizan Allah, onu tamir etmede çok zorlanırsınız. 50 tane zaviye gezdirme, 50 tane mürşide başvurma mecburiyetinde kalırsınız. 50 tane psikoloğa, 50 tane pedagoğa başvurma mecburiyetinde kalırsınız. Bu açıdan ilim adını onlardan istifade edilmeli. Fakat sadece onlara ilim konuşturulmalı. İlim konuşmalı onlar, bilgi konuşmalı. Sizin irfanınızı inkişaf ettirmeli, size güzel şeyler. Mesela hakikaten ilim irfan adına belgeseller vardır, çok güzel. İbret verici diziler vardır, çok güzel. Böyle gününüze ait hadiseleri gözünüzün önüne serer. Eşyaya, hadiselere olup biten şeylere makruti bakan insanların mülazalarına göre senarize edilmiş. ve sonra çok ciddi yapımlar meydana getirmiş şeyler. Bunlarla çok güzel şeyler elde edebilirsiniz. Fakat bunlarla beraber böyle mutlak o kapıyı açarsanız, serbest pazar mı diyorlar, ne diyorlar yani, açık pazar, evet, vizesiz böyle serbest dolaşım hakkı verirseniz hafizanallah, her vadide dolaşan insanlar haline gelirler. Hiç farkına varmadan Mehlika Sultan'a aşık gençler sizden bir uzaklaşırlar ki bir daha onları oldukları yere getiremezsiniz. Bu açıdan mutlak o mevzuda meseleyi bir serbestliğe bağlayarak götürmemek lazım. Sınırlarını da belirlemek lazım. Şunlar. Bu da bir diğer mesele. Bir diğer husus da zannediyorum hususuyla gençler için, belki başkaları için de söz konusu olabilir. Böyle televizyon gibi böyle çok derin düşünmeden, okumadan, fikrini zorlamadan hemen bazı şeyler size telkin eden internetler gibi şeyler, bunlar aynı zamanda kitap okumanın yerini almıştır. Bu günümüzde çok önemli bir tehlikedir. Çok zararlı bir tehlikedir. Oralarda meseleye ne kadar kolayca ulaşırsanız ulaşınız, bunların hiçbiri kitabın kerametinin yerini dolduramaz. Kitapta ayrı bir keramet vardır. Onu okursunuz, altını çizersiniz. Hani var ya, şimdi altını çiziyorum. Eskiden biz üstünü çizerdik de, düşün altına düştüğümüz günden bu yana şimdi hep altını çiziyoruz. Eski şey, büyükler üstünü çizerlerdi. Beğendikleri cümlenin altını çizersiniz, kenarına not düşersiniz, onu bir kere daha okursunuz, benimsersiniz. Aynı zamanda paylaştığınız yerler olur, karşı çıktığınız yerler olur. O uçup giden şeyler onlar, o televizyonda, o internette. Bunlar sizi çok meşgul ederler ama fakat onlar da hiçbir zaman o kitabın kalbinize olan kerametine sizi ulaştıramazlar. Yani onda ayrı bir şey vardır. Kitapta ayrı bir şey vardır. Şimdi bu rahat öğrenme yolları, yöntemleri sizi kitaptan uzaklaştırıyorsa, siz ehli kitapken sizi kitapsız yapıyor denebilir. Kitapsız hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bence el kitap. Kitaba yönelmek lazım. Yani o ilim kaynaklarını değerlendirirken kitabın o önemli, o ağırlıklı, oturup üzerinde müzakere yapılan, fikir beyan edilen, mütalada bulunulan, notlar düşülen, tenkitler yapılan, sonra onlardan yeni kitaplar ortaya konan, o mevzudaki o cehd ve gayretinin yanında efendim önemini kaybeder. Kısmen onun yanında. Fakat tabi o kolay olduğundan dolayı kitaba karşı da bir soğuma şeyi oldu, vesilesi oldu. İlminizi, irfanınızı orada geliştirdiğiniz zaman aynı zamanda böyle kitabı olarak kendinizi ifade etme seviyesini de ihraz edemezsiniz. Haşiyesinde bulunayım ben müsaadenizle. Onu da bir haşiye olarak düşeyim. Yani kendinizi ufkunuz açısından ifade etme durumunu hiçbir zaman yakalayamazsınız. Onu da size bahşedecek yine kitaptır. Şimdi bu çerçevede o ilim kaynaklarını değerlendirme mevzu, ilim kaynaklarına kolayca ulaşma mevzu, mutlaka çok yararlı yanları var. O internetlerin de burada bir rical mevzunda bir şeye takıldığımızda anında hemen önümüze geliyordu. Bir hadise takıldığımızda, hani geçen de arkadaşlara arz ettim, şu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaynaklarının herhangi birinde, çünkü şimdi hepsini bunların yüklemişler şeylere. Hani dedim Rabbena zalemna fesena ve lem tağfirlena ve tağhamna nekinemine khasirin. Bu ayet bildiğiniz gibi Araf suresindeki. Ama ben bunu söyledikten sonra da bir de halimi biraz daha Cenab-ı Hakk'a daha işten arz etmek için diyorum ki vafir zunubi ve etkini fi zümreti salihin. Vafir zunubi var yani. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Sünnet-i Sahih'de de var. Ve etkini fi zümreti salihin. Fakat bu şekilde kelimelerle var mı yok mu? Arkadaşlar baktı dediler ki yok böyle yani şeyde mevcut internetlere yüklenen hadis bilgisinde külliyatında yok böyle bir şey görmedik dediler. Şimdi hemen bir anda ulaşıyorsunuz. Şimdi bunlar olmadığı bir dönemde ben bir mesele için bir gecede bulacağım diyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Bir gece sabaha kadar uzun gecelerdi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de o zor okunur. Çok sık basılmış. 200 sayfa okuduğumu bilirim yani. Bir şeye ulaşacağım diye. Bazen 500 sayfa bir şey okuyorsunuz. Bir şeye ulaşacağım diye. Şimdi hani bizim eskiler kafir icadı derlerdi. Yani çok müminlerin işine yarıyor. Hemen bir tuşa dokunuyorsunuz. O bilgiyi sizin karşınıza döküyor orada. Dolayısıyla benim bu bir gecede 4 saat, 5 saat bir şey öğreneceğim. Yani o kitabı okuma, ben yine okurum o kitabı mutlaka. Ayrı mesele de, fakat bir meseleye ulaşmam için ben. Yani falanın Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ettiği hadisler arasında böyle bir şey var mı? Adamın birisi iddia ediyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi böyle bir kerameti var onun da, yani bunu inkar etmemek lazım. Fakat mutlaka onu ister İslami ilimler, ister tekvini ilimler, pozitif ilimler adına değerlendirmenin dışında, sorunun içinde ifade ettiğiniz gibi, böyle onunla iştigali böyle bir fantezi olarak benimseme, hatta bir hobi haline getirme, olmazsa olmaz hale getirme, onun başına oturma, bence bu başta bizim zihni gücümüzü yıkar, zihni müktesebatımızı yıkar, sonra aile iffetimizi yıkar, sonra gençler arasında onların iffet ve ismetlerini alır götürür, sonra yuvaları yıkar hafizanallah. O türlü münasebetlerle, diyaloglarla, orada o ekranda karşılaştığı insanlarla hafizanallah nefsi emmareye uyar, şeytani bir yola sülük eder, çok zararlara maruz kalabilir. Realiteleri görmezden gelmeyelim. İlle de tahdit ve tahdit katiyen tehdit sayılmamalı. O biri sınır koyma, bariyer koyma meselesi, öbürüne gelince o da korkutma, sindirme, baskı altına alma, haddini bil demektir. Efendimiz'e vahiy geliyor. Efendimiz onu söylerken o bir aralık, bildiğiniz gibi bu Karanlık vakası, bu esnada araya giriyor orada şeytan, onları mırıldanıyor. Başlayın yani, cemaatten dolayı demiyorum, hırlıyor diyebilirim ona. Dolayısıyla başkaları duyanlar onu, Sami'in duyanlar, bu da var bu işin içinde diyor. Karanlık vakasında olan şey. Şimdi aslında Allah Celle Celaluhu onu hiç o fırsatı vermez. Yani bir ezan okunurken şeytan kaçıyor, lahu durat diyor yani. Bir de yeni bir şeytan doğsun diye, çünkü onlar ondan yaratılıyor. Büyük ölçüde. Yeni bir şeytan doğsun diye bir de duratla uzaklaşıyor. Şimdi ezandan uzaklaşıyorsa Allah Celle Celaluhu, ilahi mesajını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sunduğu zaman onu öyle bir kaçırır ki o yedi köy kaçar orada. Fakat muktezai beşeriyet, bakın. Yani siz böyle en sağlam mülahazaları kompüze edersiniz, kafanızda oluşturursunuz. Çok ciddi komprimeler oluşur. Fakat bir taraftan böyle şerareler, şeytan ve şeytanın avenesi bu türlü şerarelerle kirletebilirler onları. Siz hani bundan ben sağlam bir sonuca ulaşırım, işte Sura Kübra dedik, böyle güven vadedici bir neticeye ulaşabilirim dersiniz. Oysa ki bozulmuştur onlar yani. Kendi yörüngelerinden çıkmıştır. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyi onun içine bile böyle onlar şerare katmaya kalkışıyorlarsa şayet, Allah Celle Celaluhu onu nesk ediyor, öbürünü tertemiz ortaya koyuyor. Siz o zaman düşüncelerinizin saffeti ve selameti açısından dıştan gelen yabancı şerarelerle o işin bozulacağı, bozulabileceği karşısında çok titiz davranmanız lazım. Kitap okumada ayrı bir lezzet vardır. Kitabın kerameti vardır. Yani bir ölçü olsun diye diyorum. Mesela İmam Tirmizi'nin sahihini veya sünnenini, sahih de. Evet. 5 günde okumuştum ben onu. Size çok tuhaf gelir yani. Müslim-i Şerif zannediyorum arkadaşlarla beraber 20 günde okumuştuk. yani şerh ederek aynı zamanda. Sonra o Avnül Mabut 19 cilt, her bir ciltte 400-500 sayfa var. Ben onu 20 günde okudum. Evet, tuhaf gelir size. Yani o dönemde böyle değişik zaman aralıklı mesai çok iyi tanzim ederek mesai. Kestane pazarında da böyle çok okumuş olabilirim. Orada da 8 saat derse giriyordum. Akşamları da mütalaa da vardı. Bazen derslere de giriyordum yani. Fakat yine orada böyle zannediyorum her gün bir kitap okuyordum. Evet, onun başka bir zevki var. Okuduğunuz şey kafanızda kaldığı dönemde bence çok okuyun. Sonra benim yaşıma geldiğiniz zaman bir taraftan okursunuz, bir taraftan alt tarafı delik ve cüzdanın içine doldurduğunuz paralar gibi dökülür. Doldurursunuz, doldurursunuz, doldurursunuz ama orada bir kuruşa ulaşamazsınız. Hazreti Üstad zannediyorum her gün, yani her gün eline kitap alıyor. Siz bir bana bir kitap verseniz ya, bak nasıl okuyormuş. Evet. Yani size nasıl okunması gerektiğini göstermek için şey yapıyorum. Mesela Hazret kitap böyle okuyor. Mesela bu sayfayı açtı, bakıyor şimdi. Çevirmek üzere parmağı burada. Fotoğraf mı mübarek? Başka türlü okunmaz yani. 1000 tane kitap okuyor adam. Şimdi bu meselenin bir yanı, böyle okuyor. Yani sürekli eli çevirme ameliyesi içinde, yaprağı öyle tutuyor, bakıyor. Sonra bir gün Fütuhat-ı Mekke'yi veriyorlar. Metin, o şerhler gibi değil. Alıyor. Kitap okurken de Hazret, yani o da bir usul. Ben size illa öyle okuyun demem. Ayrı bir mesele. İsterseniz masada oturursunuz. Fakat Hazreti Üstad'ın o dönemde, gençliğinde kitap okuma şekli, sırt üstü yatıyor, başını bir yastığa koyuyor, ayaklarını böyle yapıyor, kitap yapraklarını öyle deviriyor. Evet. Böyle yapıyor. Ben yapmıyorum da, o kimsenin olmadığı bir yerde kitap okurken öyle yapıyormuş. Alıyor, Fütuhat-ı Mekke'ye bakıyor böyle bir sayfa, öyle hızlı çevremeyince görünce diyor ki, sen beni biraz meşgul edeceksin galiba. Yoksa o kadar bilgi hamur etmiş, böyle hallac etmiş, komprimeler halinde sunmuş böyle. Onlar oturmuş böyle kendi vehimlerini yazmış, hülyalarını yazmış demek değil haşa ve kella. O esasat-ı İslamiye, Kur'aniye, usulü din disiplinlerine kemal hassasiyetle riayet ederek o kadar güzel şeyler öğretmiş ki.